کتاب و اسماء الله تعالی دا کتاب دې په بیان د نومونو د الله تعالی کې د الله رب العزت د نومونو مبارکې علماء کرام لیکلي اکثر پریری چې اسماء حسنا دا توقیفیه دي توقیفیه دا مقصد دی چې قران او سنت او د امت په اجماع کم نمونه ثابت دي نو بس هغه وي تزان نه اوسړي الله ته نمونه بن کیږي دا کومه مسله ده چې یو داسې نوم وي چې هغه اسماء حسنا او معناوي او پاغي کې د الله تعظیم وي نو هغه الله د پاره استعمالول جائز دي واغې ته اسماء حسنا نه وي لکه لفظ خدا اسماء حسنا او کې د بازي نمونه معنا خو خدا ته اسماء حسنا نه وي جائز دي الله رب العزت ته پاره دا چې په هر جبه کې کيونو وی چې هغه الله د پاره استعماليږي او هغه اسماء حسنا او په معناګانو کې یو معنا وي او هغه د الله تعظیم هغه نه ثابتيږي او هغه نه سنقص نه ثابتيږي نو لما دا هغه د جواز قائل لي خود عمر دې هغه اسماء حسنا ني هغه اسماء حسنا ني نو اسماء د الله رب العزت دا توقیفیه دي دا توقیفیه دي دیکھ در رب العالمین دا غنومون و ذکر در تفرمائی دیو جنا دا اکثر نومون چیدی کی ذکر امدین و دام قرآن و سنت کی ثابت تی الفصل الاول و فصل اول اگر پدید علماء کرام اتفاق دے و اید اللہ نومون کڈیر دی خو تعدد پزاد کی نشتا دا اللہ یو اسم علم دے چغیتا اللہ وی او دا نوری صفتو ندی لک رحمان و رحیم رحمان و رحیم رحمان و رحیم او دا سے نور در رب العالمین صفتو ندی او زن تبور صفاتی ثبوتی یوئی چاگئی کہ اللہ پہ یو صفت ثابت ای او زن تصفاتی سلبی یوئی چاگئی کہ دا اللہ نیو خبر نفی کئی چا مشرکان ور پوری تڑی دی زن تصفاتی ثبوتی یوئی زن تصفاتی سلبی یوئی الفصل الاول عن ابي هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت تے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان لله تعالی 99 اسما رب العالمین دے پارے او کم سنمنری مئہ ایسل الا واحدتن مگر یو کم یو پک کم دے یعنی یو کم سن من احصاها چا چې دا یاد کل من احصاها چا چې دا دی یادو نو سمانا ودی دی یو معنا دا چا چې یاد کل نو دی جنت تور دن نشي او باز علماء دا احصاها دا رضان دی پوها کو د دې په معنا کې سوچ کو بیا پاغه باندې هغه شانی مان راړو هغه شانی مان راړو چا چې دا نمونه زدکل ځانې په پوهکو او به د هغې مطابق عقیده د الله د ذات باره کې وساتله دخل الجنه نو دی به جنت ته وردن نه شي الله به جنت ته وردن نه کړي وفي روایت په روایت کې راغلي وهو وتر الله وتر دی یحب الوتر او وتر خوښی نه تکی خوښی متفق علیه ورځي کې خو یو دا معنا را چې آیا بس دغه یو کم سل نمونه دي کړه الله د دې نور زیات نمونه شته نو جمهور علما محققین پدې چې دا الله نمونه په یو کم سلو کې حصر نشتا دې نه علاوه نور نمونه د الله په قران او سنت کې ثابت دي لکه تاسو ته یو دعا را روانه ده الله حبیب وي وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ زِدَرْنَ سُؤَالُكُمْ فَأَسْمَائِ حُسْنَى وَبَانِي آغا چیز پی پوہے مو آغا چیز پی پوہنیم بالی مداشوا چیسو نمون آسمائِ حُسْنَى دی اور آغا علم مخلوقات تنور کرشع دا دارنگی حدیث کی راغلی اصلو کبی کل اسم و لک سمیت بی نفسک او انزلتو فی کتابک او علمتو احدا من خلقک او استعصرت بی فی علم الغیب عندک اللہ سوال درنکوم پا ہر نوم چیغتا لردے او یاری پخفلی و اسمانی کتاب کرا لے گلے ہو یاری بندگانو کی چاہتا خولے ہو یاد ازام سرا محفوظی خیوڑو چاند خولے ندے لذ رب العالمین نمونه د دین علاوه ډیر دي دا وی دا حسر دی یو کم اے دی یو کم سلو حسر پدې کې چې دا چا یاد کل او دی باندې شازان پوه کو نو دیو جنت وردن کی بازی مدارسو کی داسی چې غي په ماشومان او اسماء الحسنا یادې د بازی قران شریف په ابتدا او انتها کې اسماء الحسنا لیکلي و بازی کی گوھر احتیاط کوئی بازی کی دا سی نمونے لکلی چا اغا اسمائی حسناو کی نی اغا اسمائی حسناو کی نی دیوئے کم در لگور اسمائی حسنا راج مکڑی دی نو کلکم قرآن شریف پا آخر کی داوی دا اسمائی حسنا دی او دی پلوگور ای بازی علماء پا اسمائی حسناو کی تابونے لکلی نو پا آئی کی خدا از دکوئی چی دی نم دا مقصد دے و دا مانا را خوکل آغای تجربی دو جنوئی چچا دا نم پینز سو ازلی ہوئی او سل پیرے ہوئی او سار دور ہوئی ماخام دور ہوئی دور بکی داد دی عالم تجربہ ہوئی کلامی سڑے پا تباہی کی واقعی شی دیکھوئی جیرا التق خبرد اللہ دا رسول نی دیو ملا تجربہی دیو عالم تجربہی نو کل دیا غمر تعداد ہوئی بیاوئی را حاجت می پورن شنو شک رازی نو دار آغی تجربات تی تا ارچا تجربہ کد قرآن و سنت سره مطابق پیلی دغا سا ناروان نوی و گرداد علماء و تجربات تی متفقن علیه